أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد سورة صافات لنبنى نمبر آيات سورة صافات دا سورة صافات ذکر ہوئی چی دا دی پا ابتدا کے دا صافات لپز راغلے اور سورة تنم یا دا مخکنی تکی دا وجہ لکا سورة یاسین یا دا آخری لکا سورة معون او یا دا واقعی دا وجہ لکا سورة بقرہ و سورة یوسف یا دا مضمون دا وجہ لکا سورة اخلاص نو دیتا سورة صافات ذکر ہوئی دا دی پا ابتدا کے دا صافات ٹکرا گلے بیا دا سورة مکی سورة تے ان د نبی علیہ الصلات والسلام د مدینه د هجرت نه مخ کې نازل شوه او دا رنګي دې صورت کې یو سل دعا دی آیتونه دي او پنځه رکوعات دي یادت صورت په مصحف عثمانی کی وہ درشم نمبر دیں او دا اسمان نا نزول ترتیب سراش پک پنزوستم نمبر دیں او دا مخ کی دا صورت انعام نا او رستو دا صورت لکمان نا نازل شوئے بیاددی صورت دما قبل صورت یعنی د صورت یاسین سره ربط او مناسبت اغداره چې صورت یاسین کې هم د قیامت داغه تذکره وا اوس قریبی تور هغه دلته کې مدیر او شوه ابتدا کې د حبیب نجار په واقعې کې معمالی الله عبد الذی فتوارانی ویلی ترجعون ال تکم تیر شوا او دا رنگی دل تکم رد دے پا منکرین دا قیامت باننے چه کم خلق اگا قیامت نمانی نراب شی اذا متنا و کننا ترابا دیبم دا خبر کولا چه منگا خارشو ریزر ریزشنو مرشو او خارجنو بیا به پاسو او دا رنگی سورت یاسین کې دریو پیغمبرانو یا دریو قاصدانو د حضرت عیسی علیہ السلام تذکره وشو نزل تک ملا د نور انبیاء واقعات ذکر کړي او د سورت یاسین په اخر کې تیر شو ملکوت و کل شی دا الله په قدرت کې دا الله په بادشاہت کې هر یو شی دی نو په هغه قدرت کې او په هغه ملکیت او بادشاہت کې دا الله پرشتیم دي چې الله تسبسته ولاړي سب جو کړه دی او دا الله حکم ته تابعدار ولاړي دي نو داغه تذکرام نه یا بل خبره یو مضمون مفسرین ذکر کوي هغه ته وی وصف امتیازی یعنی آغا خبر جدی صورت کے آغا شتر او نور صورتون کے آغا سے تفصیل سرا یا آغا رنگی نشتا نپاغی کی یو واقعا دا زبیح یعنی اسماعیل علیہ السلام او دا رنگی دا ابراہیم علیہ السلام خوب او دا آغا دا زبیح واقعا تفصیلا دل تکی صرف قرآن کی راغلی او دا رنگی دا قوم الیاس علیہ السلام دا غی تفصیلی خبر اترے نبل زکی دا زمیش تا سنگا چھے دی صورت کے اغر اغلی بیا خلاصه د صورت چونکه مکی صورت ده نو پدې کې زیات تر د توحید تبصره د نور سره د نبی د شرک تذکره ده نو اثبات د رسالت ته پیغمبر حق ده ور سره د غرنګي ایمانیات ذکر کړي د غرنګي د هلاک شدو قومونو د غي واقعات د پاره د اهل مکه کجره تاسو شرک کوي نو تاسو هم هغه رنګي هلاک شې نو اجمالی طور د سام بیاو د غي د قومونو واقعات ذکر کړي د غرنګي نبي د شرک پرشته د الله لونه دي تدې نبي نو مشرکانو شکوي او د غرنګي بازه تخویفات او بشارات هغه ذکر کړي صورت مکی صورت ده نو دا احکامات او تذکری نشته بس دغه مزامین بگی ذکر کیږي کم چې ما بیان کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله تعالی باندې چې عام مهربان ده الرحیم او خاص مهربان ده. وصفات صفا ندی کی الله قسم خوی الله وی قسم می دی پاغ سب تڑون کی باندے سب فاچ سب تڑی فزاجراتی او بیا می دی قسمی پاغ زورن که ان کو باندے شڑون کی باندے بندون کی باندے زجرا پا بندولو سرا یا پا شڑولو سرا یا پا زورن ورکولو سرا فتالیات یا بیا باغ لستون کو بانده ذکر قرآن لرا یا د پارا دا یا تیحانه ان الهکم لواحد یکینن ستاسو د پارا مستحق د عبادت ستاسو جده اغا اله اغا یکتا ده اغا سر ایسو شریک نشتا بیا دل تکی سه خبر اغه یاد ساته یو داده چې د صفات نه مراد سوق دی الله وي په سب خړون کې باندې قسم دی نو دی کې اکثر مفسرین او راجح کول چې کم دی صحیح کول چې کم دی د دې نه مراد ملائکی دی اکثر مفسرین او جمهور اغه ملائکی غستری د ملائکو صفات دی لکه دا صفت ذکر دی اصل کې یو موصوف یو صفت نو عربی کې عام طور صفت ذکر شنو بیا موصوف یې څوک دی نو اکثر مفسرین وی چې دلته هغه پرشتي دی ملائکه الصفات مراد دی قسم می دی په هغه ملائکو باندې چې هغه سب جوړون کې دی په سب سره نو صفتو د ملائکوم دا صفت راغله ده و ان لنحن الصافون دی صورت کې برست راشي پرشته به پخپل بیان کی چې مونږه سب جوړون کیو او نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته مو پرمایل الله تسبونه کما تسب الملائکه تاسو موږ کې هغه سي سبونه نه جوړه څنګه چې پرشته سب سب ولاړي نو مسلمانانو سب جوړي د جماعت ته نغرنگی مجاہدین هم صفونه جوړی کان هم بنیان هم صورت صف کې هغه کې اتیشتم سپاره کې براشي او دا غرنگی پرشتې هم صفت جوړی نو اکثر مفسرین نو دلته د پرشتو صفه غسته دي بعضو مفسرین د مجاهدینو صفه غسته لري چې د قتال لپاره هغه هم سب جوړی بعضو دینا د مسلمانانو د مزد لپاره سب اغسته دي او راجح کولا دي چې د دې نه مراد پرشتي دي بیا پرشتي څه د پر سب جوړي نو د عبادت لپاره د تذکر نشته نو د عبادت لپاره هم جوړي دا غرنګي په هوا کې را رواني نخپلي وزر سب سب غم جوړي دا غرنګي د الله حکم ته ولاړي نو سب در سب انتظام سره ولاړي ترتیب سره ولاړي نو په هر معاملې کې بیا مفسرین دا نقطه لیکلي دا چې نظم او ضبط د دین کې مطلوب ده وګوره الله جل جلاله قسم خوري نو صرف پرشتو باندې نه خوري بلکې قسم خوري په هغه پرشتو باندې چې کوم نظم او ضبط سره په سب کې ولاړی دا الله حکم د تابعدار ولاړی نظم و ضبط ساتل، ترتیب ساتل دا پدین کی او مطلوب چیز دے، سیز دے، لکه څنګه چې پرشتي هغه د انتظام خیال هغه ساتي. فزاجرات زجرا، او بیا شړون کی دي زجرا په شړلو سره، زورن ور کون کی دي په زورن ور کول سره، نشد سشی ته زورن ور کی. نو هغه زور شړون کی دي سره، نو شړی ور یزو لرا ور یزي هغه شړی. دغه رنگ شیاطین چې دي د ملای اعلان بلچ د پرشتو کم مجلس ته چې کم د الله حکم تراجمي په بر اسمانونو کې د اغز انم شیطانانو د زورن ورکی او را شړی. او بازو د زاجرات معنا کړي د بندش کوون کې دي، یعنی شیطانانو باندې کوشش کوي د التنه بندي. او بازو د زاجرات خپل معنا هغه اغست دي چ هغه زجر ورکون کی، زورن ورکون کی، په زورن ورکول سره شیطانانو ته اویا شړون کی معنا کړي دا نوبیا ور یزم پرشتي هغه شړی. نو بهر حال هغه ځان له پرشتي شو، الله په قسم وکړو دا دغې نه رستو په هغه پرشتو باندې قسم وکړو چې هغه نور ډیوټو باندې یا د ور یزه باندې یا د شیطانانو په تپکولو باندې د حفاظت کولو باندې د ملائل اعلی چې اعلی مجلس ته دا غي رسیدنه ونشي، نو دا دویم ټیم د پرشتو دی چې الله په دې باندې قسم وخوړو. او بیا دریم فتالیات، هغه قسم می دی الله وی په هغه پرشتو باندې ذکر چې هغه لستون کې دی ذکر یاد دهانه لره د پاره د یاد دهانه لستل کوي. دا الله کتاب للی، قران للی، به تور عبادت لکه بل ځای کې براشي تیر شمه کې به ایدی سفره کرام منبر را. او بازو معنا اغست دا فتالیات لستین کی دی ذکر دا پارا دا یادولو انبیاء ہوتا ہے، چونکہ پرشتی وحی راڑی دا انبیاء وخ مخ کے آغا وحی لولی نو دا ذکر نمراد آغا یادول شو پیغمبرانو تا دا پیغمبرانو مخ کے لستل شو. نو دا ذکر معنا یاد دہانیم دا، او دا ذکر معنا بلتا فن ورکول، بلتا یوشی ذکر کول، او بل تیادول. نو دوالا معنی اغسط دی، نو دوالا معنی شوی اللہ وی قسم می دی پاغ پرشتو باندی چی لستون کی دی ذکر لرا یا دیاد دا اللہ کیینی، او یا لستون کی دی ذکر لرا مخ کی دا انبیاءو دا اللہ وی اغا ذکر کئی انبیاء علیہ السلام تا. نو بیا گو رہا دیزے که اللہ جل جلال ہو قسم کو پدری کسم پرشتو باندی او پدریو ذمہ دارو باندې او دادری ذمہ دارای چدی دا گویا کی د پوره دین خلاصه ده. نړومبی کی طریقې سره، انتظام سره، عبادت را لوص صفات سوپ پاګي. او پدویم آیات کې هغه دفاع شو د تعوتی نظام داغي روکتام شو، د تعوتی قوت هغه نه دفاع شو چې کوم عبادت خرابای، کم دین خرابای داغي نه حفاظت شو. او فتالیات ذکر او په دې تم کې بلت تبلیغ شو او بلت رسول شو. او دینوم د دغه دریو دین شیزونو خلاصه ده، یا په خپل باندې عبادت دي، او دغه رنګي د خپل دفاع، د خپل عبادت او د دین دفاع شو. او دغه رنګي دې سره سره چې خپل په دین را لې او محفوظ دي کو، نو هغه بیا بلت رسول شو، هغه بلت تبلیغ کول شو. نو دا پوره شریعت ده. د دې وجه الله جل جلاله په دې درې قسمه پرشتو باندې، یا خدای یو پرشتي دې درې والا ډیوټه کوي، یا مختلف پرشتو باندې الله قسم خوري جدا جدا پرشتي دي په درېو باندې الله قسم خوري، ځکه دې درې والو پرشتو اوچت ذمہ دار هغه اغست دي. بیا دې کې دا خبره میاد ساته چې پرشتو باندې الله قسم کو الله تسبستو لاړي دي، ودا د الله مخلوقات دی په دې کې دې کوم اشاره ده چې پرشتي د الله لونه نشي کې د سنگ چې مشرکان وای. دا خود الله خادمان دي، الله جل جلال هو خپل ډیوټو باندې مقرر کړی دي، هغه خپل ډیوټه سر انجام کوي. بیا دا خبره یاد ساته چې قسم خوړل په غیر الله باندې دا څنګه دي. نو حدیث کې خو من راغلی را، نو من راغلی د شریعت کې د قسم نه په غیر الله خو زما استاد لپاره ده، دا الله جل جلاله د پاره قسم په پا ارز باندې خړل جایز دي خبر ده تعالی کله نه کله الله په خپل ذات باندې مخری دغه رنګي کله الله په نور سيزونو په پرشتو باندې په نور سيزونو باندې الله جل جلاله قسم وکي او الله د پاره جایز دي بیا دا خبره چې الله جل جلاله اغن الاغنیا ده هغه ته د قسم څه ضرورت دي کمنی خلق الله خدای یو منی او دی منی او کنه منی نن دی منی الله ته د قسم څه ضرورت دي نو جواب دادې چې دا الله جل جلاله قسم دا شفقتن او د مخلوق سره باندې رحم کولو د پاره د مهربانه چې دا مخلوق سوچو کی چې ګوره سمره لوی ذات ته او هغه قسم کوي چې زه اکتایم ما سره شریک نشتا چې دا مخلوقات الله ذات ومني دا پر د شفقت او د مهربانه دي ورنه الله مخلوق ته محتاج نه دي الله ته ضرورت ته قسم نشته اغن الاغنیا دي هغه ته د قسم څه ضرورت دي بیا قسم الله پر څه خوړی شي ځکه قسم په مقدس شي خوړی شي د الله د ذات نه بل مقدس شي نشته اجر الله نه بل مقدس نشته نو کله الله په خپل ذات خوړی یا په نور داسې سيزونو خوړی چې مخلوق د پاره پکې پیدا لکه وتینی و زیتون او کله په داسې شی باندې خوړی چې هغه عبادت والے دی اوچت شي له لکه ملائکو باندې دلته کې الله جل جلاله قسم خوړل دي او سيزونه دي زه په ځبه قسمون راضي الله په مختلفو سيزونو باندې هغه قسم کړي البته زماسته لپاره دا الله په ذات باندې یا دا الله په صفات باندې یا دا الله په کلام باندې قسم خوړل پکار دي او د دې نه علاوه په سيزونو نه خوړل پکار بیا دا خبره یاد ساتئ چې دا قسم یو مقصد دي الله دلته قسم سره خوړل نو هغه ښه الله وی قسم می دی پدی پرشتو پدی پرشتو پدی پرشتو ان الہکم دې ته مقصود بل قسم دی دا موږ سم قسم د سده پر خوري د دې خبرې لپاره الله وی قسم می دی قسم می دی پدی پدی پدی ان الہکم دا جوابی قسم دی چې یقینا ستاسو د لپاره مستحق د عبادت لواحد هغه یکتا دی دا سره شریک نشته نو قسم دې د دې لپاره خوړو چ الله واحد لا شریک دی هغه سره هیڅوک په عبادت کې شریک اغه نشته دی چونکه مکی صورت ده او په مکه کې د الله سره نور الہان مشرکانو نسلو د دې وجه الله وته قسم وکړي چې ګوره د الله سره په عبادت کې هیڅوک مستحق د عبادت او شریک الله سره نشته الله یې افتار بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د الله تعالی الرحمن چې مهربان دی رحیم خاص مهربان دی وصفات الله وی قسم می دی پا سب تلون کی سب پن پا سب سرا پا پرشتو باندی چی سب تلون کی دی سب سب لرا فزاجرات بیا شلون کی دی پا شللو سرا یا فزاجرات زورن پس پا پرشتو باندی چی زورن ورکون کی دی زجرن پا زجر سرا یا فزاجرات پس د دین می دی قسمی پا پرشتو چی بندون کی دی زجرن پا بندولو سرا اللہ مشرف علی تنوی رحمت اللہ دیتا غمانا کرے فتالیات اللہ وی بیا می دی قسمی پا لستن کے پرشتو باندی ذکرن ذکر لرا یا دیحانے لرا یا دا پارا دا یادولو دا پارا دا پن ورکولو فتالیات بیا پا پرشتو چلستن کی دی ذکرن دا پارا دا یادولو دا پارا دا دیحانے دا اللہ دا یادولو یا دا پارا دا پن ورکولو ان الہکم یکنن چستا سو الہ مستحق دے عبادت ستا سو لواحدن ان الہکم یکنن مستحق دے عبادت ستا دا پارا لواحدن ہم ہم یکتا دے بلو سر شریک نشت الحمدللہ رب العالمین و نام تکنو السلام و السلام و رجم اللہ سید آفت فرات نسیب کی اللہ خیر بردی نسیب دنیا خیر رسول نسیب یا اللہ رضی شکر بردی نسیب زمرم و معافت شفاء الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم